اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. پرون منگا دے صورت بقرہ دو سالورمی سے درائمی سے دویم باب کی داخل دے دویم باب خلاصہ خدا ہوا چھ اولانی اغا او امور دا حج بیان کل او بیا دا غین اورستو ده حاجیان و اقسام بیان کل او ما ده تویلو چی پایی که با بیا دری خطابونه دری تیره با خطاب کئی نو پایی که یو خطاب چی کم ده غطیر چی یا ایوها الذین آمنو دخلو فی السلم کافا او دویم خطاب دویم خطاب چی ده اغا پا دو سوا دیار لسم آیات که ده کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. درائم خطاب ورپسید ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم او پاغی دائبانی بیادا باق ختم کی گی. سل بنی اسرائیل دا دا مخ کے سر ربط دا دے چه مخ کے اللہ تعالی خطاب اکلو مومنان تاکولو کولو خلقو تے امکلو چه ادخلو فی السلم کافا او بیا دا غین پس زجر ورکلو او تخویف ورکلو اغا منکرین و اغا کافر تا چه اغوی دا ایمان نا انکار کئی ایمان نا روڑی. نو گویا که هر کلم چه کافر تا ویلش چه ایمان روڑی نو اغوی وی مونتا یو آیت یو معجزه روڑا من با بیا ایمان روڑو. نو دا اغوی تا فدی شکل بانی زجر ده چه گوری ایمان پا معجزات و بانه جسو که نراؤڑی پا معجزاتی هم نراؤڑی. بنو اسرائیل والا که پختنو که بنی اسرائیل کیون آغای تسم را دیر معجزات راغلی و سم را نعمتون ورط راغلی لیکن دا آغای نعمتون آغای شکری آدا نکرن بلکه آغای آغا نعمتون نا شکری اکرن. دا رنگی بدی مخ کی آیات سرا اهم چکم دنو آغصده اغا متعلق تے حال ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام. اللہ تعالی بتا ست دوریز پسور کے راشی نو دی ویل تے دوریز پسور کے با اللہ من تسرا دین اللہ و اسل بنی اسرائیل بنی اسرائیل نہ پختن او کہ چاگی تے سنگ را غلو دے تور پغر باند او دا اشارہ دا اغا متا سوی دے تورات اغا عبارت تا چه تورات کی راضی چه جا اللہ من جبل سینا اللہ تعالی راغ سینا دغار در طرفنا و شرق لنا من جبل سعیر او بیا منترخ کارش در سعیر دغرنا او پدرم دل منترخ کارش من جبال فاران در فاران دغرنا نو دا در فاران دغرون نا ددینا غدری وحی طرف تا اشاره را چدری واری اللہ تعالی د وقت فارا احرا کار شوه دے یعنی ظهور کړه دے په کومي طریقې سره کما یلی خو بشانه تعالی د تور په غربان دی د سا موسی علی السلام تا د سعیر په غربان دی عیسی علی السلام تا او د فاران په غرون باندې وحید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده. نو هغه طرف ته اشاره وکړه. سل بنی اسرائیل پختنو کر بنی اسرائیل نا کم آتیناهم کم استفامی دے کم آتیناهم سمر ور کڑی دوتا منگا من آیت معجزی بینت واضحہ چا واضح وی په دلالت د چا کی د نبوت د موسی علی السلام او د عیسی علی السلام کی یا بینات احکامات اغه آیات بینات د عیسی علی السلام هغه په سورته بقره کې تیر شو یا په سورته مائده کې راشي او د آل عمران کې براشي او د دغه کوم دی د موسی علی السلام په سورته اعراف کې راشي ډیر زیات آیات بینات معجزه واضحه الله تعالی غي تور کړی نو څه چلو شو دلته کې تقدیر دی فبدلوها ها فبدلوها کفرن اغوی اغا بدای کلی پا کفر و پا انکار سرا اغای ونه منلی اغا موجزات تسلیم نکلی نو که تاسو موجزات واری تاسو ان سبا نما نی پا دیبانی تاسو ایمانونا نراوڑی اوز در پسی ویو من یبدل نعمت الله اغا سوک چه بدل کی نعمت دا اللہ تعالی پا کفر سرا ناشکری سرا من بعد ما جاعتو پس تاغین چراو رسیگی دا من بعد ما جاعتو پس تاغین من بعد ما وصلت ہو پس داغی نشه دا معجزه اغا ترا ورسی اغا تراشی سویشوا نو دا یا خدا غشو نعم دا غشو یا نعمتون بعد وی اغا سلوت بقره که چکم انعامات ذکر شیو اغا تینا مراد دیکو بنی اسرائیلو بانی اللہ تعالی کرو بنی بقره فاولی سکی او دا غا وی ابن جریر وی ومن یبدل نعمت الله نعمت دا اللہ وی اسلام لی اغه تو کی بدل کی نعمت د الله تعالی من بعد ما جاءته پس داغینه چغه و ترا ورسیدو فان الله شدید العقاب نو یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کې ده عقاب عذاب نکال دا مې ته ویجو خو عقاب هغه عذاب ته ویل کیږي عقب اصل کې رشتو ته وای چې په یو عمل پس شاته راشي په نتیجه کې چې یو عمل څه دکی داغه عمل په وجه پیراش اغه ته عذاب اغه عذاب ته عقاب وای زين للذين كفروا الحياه الدنيا قد دخل قد انكار سو جرجريتا نعمت د الله راشي معجزه ور تراشي دين ور تراشي غدي بدل کی او داغین انکار کی دا ولی خلق کی داغی وجہ سبب ذکر کی چه سبب د حب الدنيا دخل قد دنیا تر صدا مین دا داغی مین په وجہ باندې دا خلق انکار کی زوینا للذین کفروا دا اغا سبب ذکر کئی خیستکل شوی دا آکسان تس کافران دی الحیات الدنیا جون دنیاوی دنیاوی جون ور تا خیستر دا اغای پوجبان انکار کئی اغا لذتون اغا خوندون اغای پسی شوی دی خواه او اغا تفسیر ما تاستوی پا دا اغای که رازی صورت آل عمران که با دا اغای اصول در تا ذکر کی چه اللہ چه خلقو تس خیست شوی دی نو پا صورت آل عمران که بیاد آغای تفسیر لازی ويسخرون من الذين امنوا او بل کاردار پټیټو کې کیدا کسان سره چې مؤمنان دي سخريا په د احتقار او د پسپک نظر سره چاته قتل طالق نظر سره چاته قتل دغه تصویر کې چې سخريا ورته وي نو مؤمنان سره دنیا د کموالی په وجه باندې ټوکې کوي والذین اتقوا او هغه کسان چې تقوا کوي د تقوا مطلب ما تاسو ته مختلف مصادیق ویلو قران کې تقوا په کوم کوم مانو سره راځي دلتا تقوى فكاي ماني طرف معنى دي ايمان كامل سردا والذين كسان اتقوا تقوى كاي يعني ايمان كامل لوري فوقهم فور تد دوينه باي مرتبه كي يوم القيامه فور د قیامت اغي با فور تبي په جنت کې باي دي په جهنم کې نو دا باي والله يرزق من يشاء بغير حساب الله تعالى رزق ور کوي من اغه چاته يشاء او چې خوخه شي يا اراده او شي بغير حساب بغير د حساب نه بغير د حساب نه الله تعالى رزق ور کوي دا سمانه د مخک سره چې مخ یو ویل چې کافران ته دنیا خسته شوی دا اوس ورته وای چې الله روزی ورکړي دا جواب د سوال دی سوال د چا ذهن ته دارا دی چیرې دا کافر خو الله تعالی ډیر بدیا دی ډیر بد خلق دی او سره د دین ته دومره بد دی بیا الله تعالی را دومره خروزی ولي ورکړي دا دومره مالونه ورته ولي ورکړي دی دا مالونا دا سیزن خوب دی خبر دلالت که چی دا کافر غور خلق دی حالا وی نا دا روزی چی ورکوم ازو دا دا چا پا خوالی بدوالی پا غوروالی و پا کتوالی بانی دلالت نکی بلکه روزی ورکول دا زما دا اراده کار دی دا زما اراده پوری متعلق تی دا دا چا پا خوالی بدوالی پوری نده متعلق دا دا غیر جواب پیتی والله یرزق من یشاء الله تعالی روزی ورکی چاته چې اراده وکي بل دا داغه د ارادې خبره ده کله کافر له خروجی ورکی کله به کوم د مسلمان له خروجی ورکی خدا نه د مسلمان په غوړوالي دلالت کوي د مال ډیروالي او نو د کافر په غره والی دلالت کوي بغیر حساب بغیر د حساب نه بغیر د حساب نه ور کوي بغیر حساب سمانه ده بغیر حساب دی ده کې د غدری ټکی دی یو يرزق من یشاء او من دی د من نسوک مراد دی بعد وی الذين کافر مراد دی بعد وی مسلمانان ته مراد صحیح شو د یشاء او نس مراد دی یشاء او بعد وی اراده مراد ده اراده تکوینی ده الله تعالی اباد وی رضا ته مراد ده او بغیر حساب د دین سره مراد ده نو پدی کې سو احتمال دی نو یو دارت داته دغه کده کافر سره ولګوا نو دا مطلب ایا د مؤمنانو دواړو سره راځي والله يرزق من يشاء الله په دنیا کې روزي ورکي هغه چاته چې اراده وشي بغیر حساب بغیر د اندا بغیر د شمار نه دومره اندازه ورکی چې د شمار نه بهر وي دومره الله پاک ورکول شي ورکي خلکو ته صحیح شو یاد دی چې بغیر حساب الله تعالی روزي ورکي بغیر استحقاق بغیر د استحقاق نه ده مستحق نوی بغیر حساب ده معنام را شوید او بسیرون کرده ده مستحق نوی و اللہ تعالی ورد ورد دره او معنی داده که بغیر حساب بغیر مراجعت بغیر ده مراجعین ده رجوع نکرده چه اللہ مال ده مر راکی اللہ ورد ورد بغیر حساب بغیر ضیق بغیر ده تنگوالی نا اللہ پی ورد تنگی نا بس رجوع تا فراخه کی ده معنی ده دا مختلف معنی چې کوم ده دا خو د دنیا دروځې سره لګي نو چې په دنیا کې الله تعالی روزي ورکړي په خپل اراده باندې ورکړي بل دا چې نه د من نه مراد مسلمانان دي د یشاء او مشیت نه مراد رضا ده الله دا رضا اراده نه اراده کله د رضا نه خلاف نه رضا ده الله دا او بغیر حساب دا روزی چې کوم ده دا په جنت کې ده دا په جنت کې نو بیا به دا معنی کې والله يرزق من الله تعالی روزی ورکي هغه مسلمانانو ته یشاء چې خوخی شي بغیر حساب بغیر د حساب نه په اخرت کې یا بغیر حساب بغیر د استحقاق نه په اخرت کې د دومره مستحق نو د دومره عمل نو کړي والله تعالی ورل بی استحقاق تور کی روزی په جنت کی ور کی یا بغیر حساب من حيث لا يحتسب دا اغه زاینه ورته ور کی چې د ګمان ناراضی ګمان د خیال د هغه طرف نه نیو چې الله تعالی او مال په دی باندې سره کی په مال او په دی باندې جنت را کی روزی برا کی لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تورز د قیامت باندې به باز خلق سره داسې معاملو وشي چې الله تعالی به راوګواړي ګناونه به تشمار کی چدت گناہوں شمار کی ودا گناہ دیکھو دا گناہ دیکھو دے بوئی آو اللہ تعالی دا ما کڑو کڑیر بہ خفشی وبڑار سی دا غیر اورس تہ بہت اللہ تعالی وے او دا گناہوں میں در تماف کل ددی گناہ ہر گناہ پر بدل کے متا تے یو نیکو نکلا اللہ رحم دے چا کر یو کی نو اللہ دی من سرو کی نو دا رحم تے پدبان دی وشن ہوئی دا بندہ بہ وے چے یا اللہ زما خو یاد کر راضی ما خود دین علاوه منو ډیر ګناونه کړیو مطلب به دای چې کنه راغي بدل کې مه کوي راکا وای الله تعالی به د خپل شان مطابق کو خان دی چې د عجیب بندره چې د هغه نور ګناونه او شمار چې په دې ماته جنت ملاو شي نور مرته مرتبه ملاو شي کان الناس امته واحده فبعث الله النبیین ومبشرین ومنذرین ما ده توې درې خطابات دي اول خطاب ورکو وی ادخلوا فی السلم کافه داخل شی په اسلام کې پورا پورا اس ورته په دویم خطاب کې کان الناس امته واحده چې په اسلام کې به پورا څنګه داخليږي په اسلام کې د پورا داخلي دوه طرز او طریقه به څنګه وي هغه به داسي چې تبا داس چلو کې فیصله به په کوم کتاب کې د الله په کتاب د الله تعالی په نازل شوی کتاب چې کله ته فیصله وکي نو دا به پورا هدایت وي او دا به پورا اسلام وي دا دویم کتاب یو څه دا وایي ښا په دې کې زه تاسو څلور جملې به غټه راوړم یو دا خبره ده چې اول خلق ټول متفقو داغین اورست اختلاف کو یو خبر بدای نو چې اختلاف وکړو نو الله تعالی د اختلاف د حل د پاره کتابونه راولېګل کتابونه راولېګل رسولان راولېګل داغین پس په فدریم صورت کې وای چې د کتابونو د راتلو نو اورستو خلق بیا په کتاب کې اختلاف وکړو په کتاب کې څوک اختلاف وکړو او دا اختلاف کوونکی سوکو ولی اختلاف کو پسکی کو کلی کو دا سو خبر بات ذکر کی داغینا پس دی اختلاف کو صورت کی حق ڈالا توک دا حق ڈالا توک دا دا سالور خبر بات خی خف دی آیات کی تاسو ورتا گوری یو یو بدا کی اول خبر چ خلق اول تول یو کان الناس امتا واحدا و خلق دل یوا امتا اغا جماعت توی کنا چغرا یوزای چ پیو کار باندی او اما بعضهم بعضا بعض فقید بعض مشرانی دا فقید مشر دی دا فقید کشر دی دا فقید امام دی دی پس روان دی نو دیتا امت وی لکی گی و خلق امتا واحدا دل یوا پس بانی یوا دل یوا پا کفر بانی یوا وا پا اسلام بانی یوا وا نو پا دی کی یو قول داده که پا اسلام بانی طول یو خا طول یو یو قول داده و دا قول دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل دی اغوی کان الناس امتا واحدتا من زمن آدم الى زمن نوح علیه السلام دا زمانی دا آدم علیه السلام نوالی تر نوح علیه السلام تر زمانی پوری دا زرکال زمانه وا پا دی که خلق طول پا ایمان و پا توحید باندیو نه پا چاک شرکو نه پا چاک کفرو دا چیز نه پا کنو طول خلق یو خا طول خلق یو نو چه دا مانه واخلی نو بیا پی سوال لازی که فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین نو اللہ تعالی راولی گل پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی و منذرین او یرون کی سوال داده خلق طول مسلمانان دی یار د مسلمانانو تبی الله تعالی ولی پیغمبران را لګر ولی زیری ورک ول ولی داراول نو دا څنګه چلنی دل ته جواب دار چې نن ته په کلام کې اندماج دے کلام کې لک حذف ته خبر او باتی کان الناس امته واحده فاختلفوا و خلق دل یوا نروس بیا اختلاف کو نو چی اختلاف یو کرو پا کفر و پا ایمان کنو فبعث الله النبیین نو راولی گل اللہ تعالی پیغمبران مبشرین زیر ورک ان کے و منذرین یرون کی دا فختلفو تا دا کم زین رو باسو نو القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن بعض دا بعض تفسیر کی تاسو لک سورت یونس رو باسی یو لسم سپارا سورة يونس او پاغي کی آیت نمبر دے 19 پیدا مکرو التوی وما کان الناس نو خلق الا امتا واحدة مگر دل یووا نو چر دل یووا نو بیاس چلو چو بیاور پسیوی فختلفو اختلافو کرو خیال مو دے کنا نو اول خلق یوو دل یا اختلافو چو نو چه اختلاف شنو فبعث الله النبیین اغا آیات دا دی آیات تفسیرو پا خواه آل تا تقدیر دا پا کلام کی اندیمات شو دا چه پا دیمانی تره والی چه خلق طول یو دلو پا اسلام باندی نو دا یو مانا بیا دار شو یا دا لکان الناس امتا واحدتا وو خلق دل یو پا کفر باندی پا کفر باندی خلق طول یو شیو پوشوی کل پا کفر باندی یو شیو ده هر پیغمبر نو رست بلا آغا قوم چه کم ده آغا بسو چه اهل حق بختم چون آغا بخلق و که بیا کفر خور شو نو آغا بیا هر پیغمبر پس شاعت خلق صحیح شو آغای با کفر اختیار کر طول خلق بکاتیر شو نو بیا با اللہ پیغمبران رو لیگل نو یو داده چه کفر بانی یو درم قبر داده کانن ناس امتا واحدتا خلق طول یو دلوا پس بانی پا فطرت بانی اول خلق پا فطرت مسلمانانو رست الله تعالی پیغمبران را ولیکن درما خبر دادا کان الناس امتا واحده و خلق یو ډلا پسکی فنراتلو کې احکام شرعیه وتا شرعی احکامات په توګه نراتل خلق ټول احکامات شرعیه پرې خدا مانن کړي مفسرین خدا غم نه لیکو پر سره لګي خلق کیندما معنی دا کړی دا کان الناس امتا واحده و خلق ډلا یو څنګه ټول د ادم او د حوا اولاد بس ټول یو خلق انسانانو بس یو دغه خلق خا اختلاف پکې پسراغه اختلاف په دین راغه اختلاف په مذهب راغه په قومي لحاظ سره خلق یو فبعث الله النبیین نوراولې ګل الله تعالی پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی مؤمنان وتا ومنذرین او يرون کی کافر لرا وانزل معهم الكتاب خا اوس اختلاف قراره چې اختلاف راغند د اختلاف حل به پس راځي وانزل معهم الكتاب او راولی ګ الله تعالی نازل ک الله تعالی دغه پیغمبرانو سره کتابونه الکتاب د استخاء مرا اطلاق په جمع باندې کی کتابونه الله تعالی راولی ګ نو نازل کړل اوس معهم الكتاب عليهم الكتاب نو وی ښا ځکه بعد پیغمبرانو باندې کوم کتاب نازل شوی خو بعد پیغمبران سوی هغه باندې خپل نه وی نازل خود بل پیغمبر هغه کتاب څخه کوم نو هغه نافذ نو ځکه معهم وی چې د دې سره کتابونه خو دوی باندې پټول نازل نو معهم الكتاب بالحق لاظهار الحق د پارا د ظاهر اول د حق الله تعالی دا اختلاف چې خلق کړل دي په دې کې به حق فسخ تار کیږي هغه په کتاب باندې ښکار کیږي نو الله دا کتابونه راولې ګل ليحكم بين الناس دې لپاره چې فیصله وکړي دا کتاب یا الله بين الناس په میان د خلقو کې فيما په هغه حق کې اختلافو کې چې دوی په هغه کې اختلاف کړل دي الله تعالی هغه حق ښکار کړی دا غي لپاره کتابونه راولې ګل او په دې کې مقصد د کتاب ذکر شو چې کتابونه نه صد پاره نازلېږي د خلقو د نزاعات د حل د پاره د خلقو د اختلافات د حل د پاره د فیصلی قانون د پاره نازلېږي ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه خاص اختلافو کو اوس دا اختلاف کړه چاو نو وي و مختلف فيه اختلاف نک خلقو فيه پدا کتاب کې اختلاف نک پدی کتاب کې الا الذين مگر کسانو اوتوه چاوي تور کړه شوی علم د دې کتاب علم د دې کتاب من بعد ما جاءتهم البينات پس داغینه چراغ دوی ته واضحه دلائل واضحه احکام داغینه پس پکې اختلاف شروع کو ګورې دلته سوال لازم سوال دارا دي چې یو دلی وی چې فی مختلف فی اوس وی و مختلف فی خلق اول اختلاف کړو بیا وی خلق اختلاف کړو نو دا دو دل اختلاف څنګه شو و یو دل اختلاف چې وو هغه د خلق د کتاب نه مخ کې وو کتاب نو نازل خلق اختلاف خلق اختلاف کړو دویم دل اختلاف چې وو دا د کتاب د نازلې دونه ورستو یو مان دا شو دویم مان دا دا چې دا یو دل اختلاف چې وو نو دا عوام خلق کړو د کتاب د نازلې دونه مخ کې په دا دویم دل اختلاف ته علما و دي علما و چې کوم دل په خپل منځ کې اختلاف وکړي ځکه دې سره اوتوه راغل دي هغه خلق چې هغوی ته د کتاب علم ورکړی شوی وو من بعد ما جاءتهم البینات راغل اگر خلق کی غوی تو واضح دلائل ملا و شونا رسول کی غ علماء دی دا دویم دل اختلاف تے چار دے علماء دے دای بیا کتاب کی دم نہ شروع کو کہ دم نے شروع کو دا ڈلا معلوم ہوا کہ اختلاف کو ان کی سو کو علماء من بعد ما جاءتهم البینات اس چاوی دا اختلاف اولی کو وہی بغیم بینہم حسدن بینہم دا وجد حسد نہ پخپل میانس کی پخپل میانزون کی حسد شروع کو و سوال دار علی چا پخپل منزونو کی دا قتل اهل باطل دی باطل والا خود اختلاف کرے دا اهل حق سرا دا اهل حق سرا بینهم خونه نکڑے پل مینس کنا دا دوی او دا اهل حق تر مینز اختلاف نو جواب دا غین دا کنا چې دل تبل جانب حذف ته اکتفا چویلا بغیم بینهم و بین اهل الحق د دوی حد وجد حسد نه پمیان د دوی پمیان د حق پرستو کی یو یادار چې بغیم دا حسدو پوش کنا چه نشارا و بعض بینهم داس حسدو چه دو دوی ترمینزه اگهی کڑی وی یوی کڑی وی داس دیر حسد خورشو دو دوی ترمینزه خچ حسد راغی اوز پدی که حق پرست تغل سوکتا اغدادی فهد الله الذین آمنو نو اللہ تعالی هدایتو که کسانو تا اللہ تعالی قرستو لغا کسان چې ایمان راوړو څه چې ورسول لما هغه حق تا اختلافو فيه چې د نور خلق په کې اختلاف کړو دا من الحق بیان د ماده نو لما هغه حق ته ورسول اختلافو فيه چې دوی په کې اختلاف کړو چې هغه حق صحیح شو بی اذنه بکلامه په کلام خپل سره الله تعالی په خپل کلام او په خپل بیان سره څه کړل دلته کې اذن نه مراد ما تاسو ویلو اذن په قران کې پڑھی رومانو راغله ارزه کې خپل معنا کو خپل کلام او خپل بیان سره الله تعالی هغه یو ډله چې مؤمنانو هغه الله تعالی هغه حق او رسول کې حق داده دا نور ټول په دغه اختلاف کې پاتې شو اوس وی والله يهدي من يشاء الله تعالی هدایت کوي من اغا چاہتا یشا او چ رضایو کی ارادے اوشی الی صراط المستقیم غلار نیغتا اللہ تعالی بوزی اغا پا غلار نیغ بانے اغا سوک کی ارادے ورتوشی نو پا آیات کی سلور کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین مبشرین و مندرین اختلاف دا خلقو دویم د اختلاف د حل د پار کتاب وانزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه دریم چې اختلاف چا کړو وی و مختلف فيه الا الذين اوتوه علماء کړه د پاک کتاب کې اختلاف خدا اختلاف ول کړه د بغي بينهم د وجد حسدنا خف اختلاف کے بحق ترتی دن کی ڈلک مئی اہل ایمان فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ اس کے پوش ہوئی کنا دائی دویم خطاب کو دید پارا کہ وہ مسلمانانو کل چه ہم تاسو اختلاف راضی جو ایمان کامل ادخلو پی سلم کا فبتا تو کی گئی خوکی پیسالی و پچا کوئی دا اللہ پی کتاب دے کوئی فبل سید بانی و پیسالی نکوئی صحیح شوا اس دا تو چه جہاد بکی گی دا تو مطرق دا جہاد روانا دا ادخلو پی سلم کا فبتا سویلو ترغیب الالجہاد دے اس جہاد بوی دے سد پارا دا قرآن او دا اللہ دا کتاب دا حاکمیت دا پارا دا غیر دا پارا با جہاد بھی خوز دا جہاد چیون درم کتاب پدی جہاد کا مشکلات را دی تکلیفو نہ برازی شہادتو نہ برازی ہاں چاپی بھئی بمبارو نہ بھئی نو اللہ وی ام خاسبتم آیاتاتو گمان کوئی انتا دخل الجنتا چتاتو با جنت توار داخل شئی ولما یعتکم او تروت پور ندراغل تاستا مثل الذین خلو من قبلکم مثال دا خلقو چگئی مثال مانا ندا گوری ولم ما یعتکم او نگل راغل تاستا مثل الذین مشابه حالت دا اغا خلقو مشابه حالت دا اغا خلقو خلو من قبلكم چه مخ کی تیر شم دیستاسونا دا اغوی غند حالت پتاسو نگل راغلی فاغی سا حالت راغلو مستت هم البعثاؤ رسیدنی وغوی تا مالی تکلیفونا و ضرراؤ او بدنی تکلیفونا و زلزلو او اغوی قضولی شوی و لقولی شوی حتی تردی پوری یقول الرسولو چه او باوی رسول والذین آمنوا و کسان تیمان براولو معهو کمال گرتیار دغا رسول کے متا نصر اللہ کلبی مدد دا اللہ على خبر شيء ان نسال دالار طرف ورته ویلچو على خبر شيء ان نصر الله يقين بدد الله تعالى قريب النزد ده وذلت سوال دي حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله متى صدر پار راضي متى ده پار ده تعين ده وقت راضي ده پار ده استفتاء او ده معلومات راضي ده پار ده طلب ده وقت يوسف راضي خو په عربی کې متا استعمالي دي په وخت د نا امیدۍ کې په وخت د سکی د نا امیدۍ کې سړی ته ډیر تکلیف شو یاره دا بکل پوه څه کنه دا کله به مدد د الله تعالی راځي اوس په دې سوال پیدا دی چې او دا رسول دا وی چې کله به مدد د الله نو رسولان د الله تعالی خو مایوس کیږي نه رسولان د الله خو مایوس کیږي نه دغه خو وی حتا یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله رسول موی او ملګری هم وی چې د الله مدد وکړي نو رسول ولې مایوس شته دا بس څنګه چل کیږي دلته بعد وی په کلام کې تقدیم او تاخير ده ها کلام کې سره تقدیر او تاخير نه تقدیم تاخير داده دا الذين امنوا مستراغله ده کنه دا الذين امنوا مخکې ده په اصل کلام کې او دا یقول الرسول سره الرسول سره دا ورسته ده او دا الذين امنوا سره سره جوړيږي متا نصر الله او دا الرسول سره سره جوړيږي الا ان نصر الله قريب اوس یې ګورئ حتى يقول الذين آمنوا حتى تؤبوا مؤمنان متى نصر الله كلبي مدد الله فيقول الرسول رسول بورتوي على خبر في إن نصر الله قريب يقينا مدد الله نزير دفع عربي كلام كبير فدي سؤال لي چه نگا دمر تقدیم و تاخیر او دا دمر تقدیم پا کلام کی دا پا کلام فصیح کی خون نکی یو دویم خبر داره چه تا دا خبر اکلا چه مومنانو دا وی دا غیر رسول ملگری چه وکمو چه مدد دا اللہ بکلی یعنی اغی با مایوس شو اغا مومنان با مایوس شو نو مومنان پا نمایوس کی مومنان ندی مایوس شوی او گورا دا مومنان چه کم دا غتیر شوی دی دا د صحاب د پیغمبرانو صحابه چې کوم د ارسا پیغمبر صحابه چې دي هغه بکلک وخا هغه سو کلک بو لکه سوره اعراف آیت نمبر 33 تاسو راو واسي اته مې پاره کې و و دې سم آیات ښا او د متا آیت نمبر 133 یوصل و دې سم آیات ښا یوصل و دې سم آیات وأورثنا القوم الذين كانوا غوري مونږ په میراث کې ورکړه هغه قوم ته ام امامت او دغزمکا الذين كان كانوا يتضعفون کې پاغي کمزوري کړی چې مشارق الارض او مشارق دزمها کې په مشرق او مغارب په مغربونو دزمها کې یعنی هر طرف ته التي غزمکا کوم دزمکا د شام وا بارکنا فيها چې مونږ برکت چولو پاغي کې وتمت کلمت ربك الحسنى على بني اسرائيل او پوره شو وعده درپستا چې هغه خيستا او په فتح سره په بني اسرائيل باندې بما صبروا په سبب د دې باندې چې دوی صبر کړو ما وی څه ویني دی وی څه کړه دی صبر یې کړه دی لک پاتې شو دی ها مایوسی مایوسی چې کوم نه په خوانو دغه کې نه وی سورته قصص سلام سي پارا راو باسي سورته قصص سلام سي پارا ها اولائک یؤتون اجرهم مرتين دا کسان چې دې ته ورکول شي اجر مرتين دو پیری بے ما صبر پس او زدی باندې دې صبر کړو دان د پیغمبرانو ملګری یادې صحابه یادې ورک لک پاتې چې دې مایوس شوی نه دی ښا مایوس کیږي نه سورته احزاب کې بیا زمون د صحابه او حالت بیانې التبا غلا کرا کی دو اجتماع آیات وګورې سورته احزاب زمون د صحابه او حالت دغه یو اجتماع سی پارا یو اجتماع ولما را المؤمنون هر کله چې ولید مؤمنانو الاحزاب غدلی اغلخکری ولیدی نو قالو دی اوی ها هذا ما وعدنا بوشتم قالو دی اوی هذا ما وعدنا الله دا اغل چه وعده کریو موسر الله تعالی ورسوله رسول دا الله وصدق الله ورسوله او رشتیا ویلو الله ورسول دا غو وما زادهم زیاد نتدی لخکر لدود دوی دوی لرا الا ایمانا مگر ایمان و تسلیما او تسلیم تابداری الکا دا مومنان و خلقو ایمان و تسلیم چکم دن آغا پا دا غمانی سیوا شوه دی اغای کو کلم آیو سشمی ندی نو بیا بس چل کو و زل دا کده مطا نسول اللہ ما نسول کو الکا ترا چوه مطا و بورا مطا یو دا غمانا نده چه بس طلب دا وقتی و دا غل دا استفتار آیا مطلب ما آیو سی پتن کیوه لکیگی ابن عطیه و ابن عطیه آلوسیم دا غمانی تا ترجیح ور کرده دا پروخ المانی کی او دغا رنگی قرطبیم دیتا ترجیح ورکڑی دا ابن کثیر امویلی دی چه مطا پا کلام عربی که کلا کلا پستر آج مارد طلب سر فقط طلب هم آیوسی که ختم سر فقط دا طلب پا معنی سر راجی اس پس چی اس معنی گو رئیس پا پک اشکال نرازی حتی یقول الرسول حتی چوبا وی رسول والذین آکسانو آمنو چیمان راوڑو معاہو پا مل گرتیاد دی رسول کے سبیوی مطا نصر اللہ نطلب نصر اللہ غارم مدد اللہ بس خلاص خلاص متا معنی دا مطلبو سر دے ابن کثیر ابن عطیه پا المحرر الوجیز کی آلوسی پا روح المانی کی قرطبی پا خپل تفسیر کی دا معنی کرده دے نطلب نصر اللہ بس مو خدا اللہ مدد گوارو دا سی مدد شو کرنے یا اللہ مدد دے گوارو بس داری دے اکڑا الان ورتبوه دے چو خبر شئی ان نصر اللہ یقینا مدد دا اللہ تعالی قریب النز دے دے تر دے پوری دا د سپاری د دغه د سورته بقره د دریم حصے دویم باب ختم شوه باقی کې مسائل د حج ولن او بیا ورپسې ستدي درې خطابات په درې واړو خطاباتو کې اول خطاب کې ورته وی چې او جهاد بکوی په اسلام کې پوره پوره داخل شي نو په دویم کې ورته وی چې جهاد به د صد پاره کې د الله د کتاب د حاکمیت د پاره به کې نو په دریم کې ورته ویل چې خاطر د الله د کتاب د حاکمیت د پاره جهاد کې نو بیا به در باندې تکلیفونه راځي مشقتونه برازي د پخوانو پیغمبرانو او د پخوانو صحابه وو